На панскай службе. У той жа дзень, праз час каторы, прыйшоў сюды Марцін з каморы. Ляснік таксама пры кватэры. Загады, розныя паперы яму ў лясніцтве даручалі, калі з наказам пасылалі. Яшчэ здалёк, аж каля кліна, Антось заўважыў тут Марціна. «Ну, прэцца ўжо Марцін з наказам, згарэў бы ты, панок, з ім разам. Дабра так пану пажадалі, але з цікавасцю чакалі, што ім Марцін тут заспявае. «Ну, што нам вас пан сказаць мае?» «Наказ прынёс я да вас, пана. Наказ такі, каб заўтра з рана твой брат Антось шоў да адбору, а сам Міхал аб гэту пору настройваў лыжы да сялібы, падбаць панам на конта рыбы. Бяры там невад з рыбакамі, паноў парадуй шчупакамі. Галодны, можа, не баракі, а мо абрыдлі ім прысмакі, вяндліны, мяса і катлеты, павысыхалі, як шкілеты, іх вецер з ног чуць не скідае». Марцін тут жарту падпускае. Ну, вось, ужо і даў задачу. «Ты не здаволены, як бачу? Але пастой, Міхал, даслухай, тады ты ўжо глуздом парухай. Пан прыказаў яшчэ вас пану, злавіўшы рыбы, каб тады жа, сам вас пан вёз і данясь віжа таму другому калашману, што падпіраюць князю ў замак, для цёшчаў іх і розных мамак. Наказ нічога для пачатку. Што ж далей будзе, пане братку? Хе-хе-хе! Не мець спакою!» Міхал затрос тут галавою. «Ой, дасца гэта служба ў знакі! На карку сядзе д'ябал усякі! Хіба ён літасць сэрца мае? Ужо двух у службу запрагае, адзін на рыбу, той у адборку, няма на іх вужак паморку. Вось на такіх чартоў лазатых, на гэтых джынджыкаў праклятых быў чалавек, што можна бладзіць, ды вось няма, памёр. Не вадзіць на добрых нам паноў ніколі. А вось такі рак, ліха долі, не будзе мець табе із носу. Так, брат, для нашага ён лёсу. І ёсць жа прыказка такая: кляні ты пана, пан сычае». Міхал хадзіў і бунтаваўся, і на ляснічага злаваўся. «Ідзе работа, сеяць трэба, ляжыць няўзораная глеба, а ты і каня бяры ў прыдачу, сказаць то лёгка, даў задачу. Ото бяда, ото галеча, а меў бы кут свой, чалавеча, ці ж бы служыў, цярпеў бы здраду, даўно б у морду плюнуў гаду, пайшоў ты к ліху, праваліся, сам гэтым хлебам падавіся. Вось тут-то, брат, і гора тое, і гэта ліха насланое, што нам няма дзе зачапіцца, і мусім з гэтым мы згадзіцца, пад дудку панскую скакаць і іх загады выпаўняць. Цябе ж дзяруць, як тую ліпку». Марцін з кішэні вынуў піпку, цыбук заядла прадзімае і піпку пальцам набівае. Тьфу! Лае, бэсціць з-за нічога. «А мух, брат, мух у носе много, і так нясецца ён вас, пане, ты чына шапкі не дастане, не пазірае табе ў вочы, глядзіць бы воўк той заўжды скрыва, і заўжды злосны ён на дзіва, і заўжды лаецца ахвочы. Дый чорт яго бяры, Міхале, што зробіш гэтакай завале? Ось, будзем жыць як так памалу. Ці гэта ў першы раз, Міхалу, такія справы мець з панамі? Няхай яны лепш здохнуць самі, чым мець праз іх яшчэ з грызоты. Хіба ж, Міхале, мы сіроты, і пан, калі нам пашанцуе, пад нашу дудку затанцуе? Няпраўда, згіне племя злое, калі ж то будзе свята тое? Хіба як возьме нас магіла? Не наша, браце, а іх сіла. Адно, брат, тут старацца трэба, прыдбаць сваю скарынку хлеба. Бо людзі кажуць, хлеб служачы не надта добры хлеб, сабачы. І не сабака страшан воўку, калі прыйшлося сказаць к слоўку, мой пане браце, мой марцяга, а непрыемна яго звяга. Яшчэ крыху паразважалі і трохі злосць сваю сагналі. Марцін пайшоў, але для пана было яшчэ крыху дадана не вельмі добрых пажаданняў і пацер розных і літанняў. Але дабра палёгкі толку не прыбыло з таго і на голку. Спакою тут Міхал не знае, як бы на колы вада тая. Міхал ідзе, ды ідзе ў абходы, і не ўхіліся ад шкоды. То дуб сякуць, бярозу зваляць, а там і лес табе падпаляць, або патравяць сенажаці, пажнуць траву на корм цяляці. Народ жа дзён, бо жыве ў сціску, гатоў у вочы сыпнуць прыску, зрабіць зумыслу дзеля здзеку. Не, не ўнаровіш чалавеку, і свой жа брат цябе кусае, бо кожны выслужыцца хоча. Адно гаворыць табе ў вочы, але другое ў мыслях мае. І ўжо здарэнне не мінае, на чым хоць-небудзь зло спагнаць, як мае быць цябе даняць. А там надыдзе тое лета, глядзі, каб ягад без білета ў лесе бабы не збіралі, і на грыбы, каб білет бралі. Так вось заўсёды свет зачынен, і сам жа ты яшчэ павінен падатак пану свой даваць, грыбоў і ягад назбіраць. А пан табе не спагадае, сваю работу загадае, то пастуха згадзі, служанку, да ночы біся спазаранку. А там надыдзе касавіца, уставай, чуць гляне зараніца, ідзі, касоў наймай і жней, ні ў чым адмовіцца не смей. Рабі ўсё борзда, гладка, чыста, але пагода наравіста, і ў часе самыя работы у небе ўсходзяцца грымоты, і не вады за невадамі працягнуць хмары над грудамі, спусціўшы пасмачкі палосы, заліюць і копы і пракосы. І за той жарт Ільі прарока не будзе мець на цябе вока.